todas e todos. Dicía Dylan Thomas que cando se engade un bo poema, o mundo non volve a ser o mesmo. E hoxe imos engadir 5 poemas maravillosos de Xela Arias, recitados por varios membros da comunidade educativa do IES Leiras Pulpeiro. Comezamos coa primeira recitadora, Ana do Pazo, que é profesora de lingua castelá e a responsable da biblioteca, que nos vai falar, bueno, quen fala é Xela, vai nos falar da lingua galega. A lingua. Falamos antiguas linguas como a carnes afiadas e as estrelas pousadas cravaron nos muros. Propagandas novas serían sireas apagadas e as peles son verbos e os verbos velos. Amósame a lingua, amásame na lingua, ámame coa lingua, fálama. Que son conscientísima de que ao empregar unha lingua minoritaria pecho portas, que iso non me fará cambiar de idioma. Agora teño o idioma inclinado nas entrañas. Bravo, Ana. Dicía Oscar Wilde que non existen máis que dúas regras para escribir. Ter algo que dicir e despois dicilo. E a iso se dedicou Xela Arias ao longo da súa curta vida. E imos ter un segundo exemplo da man de Lucía Ónega, aluna de cuarto de ESO. Adiante, Lucía. Todos os bebés son tú e ningún como a ti. Todos os nenos son tú e ningún como a ti. Todos os adolescentes son tú e ningún como a ti. Todos os mozos son tú e ningún como a ti. Todos os ancians son tú e ningún como a ti. Todas as nais son eu e todas, como a min, saben que es único. Xenial, Lucía, xenial. Agora vai nos contar Bea que fai tamén a poeta cun cigarro. Unha copa, un fresco, o cine, un cigarro alabarado, os pés na area. Parece que perdura saber este así queda e asume la bendita expresión. Matalo tempo. O tempo, que se perda maino diante nosa. E continuamos coa festa da poesía, despois dos entrantes, do primeiro prato, Baino Suso, profesor de Economía e responsable do Club de Lectura do IES Leiras Pulpeiro, vai nos deleitar cun prato especial. E agora que agardo de ti unha verba, é cando sei que xa máis xa chegará. Por que, preguntarásme? Sábelo todo, o meu corpo é cheo de ti. Nós, tan inexistentes, somos cruéis. O amor, morte antiga. Mil gracias, Sus, mil grazas. E Samuel vai nos agasallar coa sorpresa final, a sobremesa, mellor dito, xa que estamos falando de festín, e vamos a dar paso a este alumno de cuarto da ESO. Adiante. Dalle un peso máis e merca as intencións. Sube no organigrama e salda a acción postulada. Conta de beneficios. Milleiros de grazas, os recitadores e recitadoras, porque forman parte do alumnado, profesorado, persoal non docente do IES Leiras Pulpeiro. Agradecidos tamén a María por escoller a sintonía dos poemas. E grazas tamén a Xavi, o noso responsable de son, que sen él non sería posible este podcast. Ata outra.